Dobry wieczór, 18. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 17 dzień listopada, jest piątek. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. A równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy i ochrona socjalna. Filar praw socjalnych podpisali w Göteborgu europejscy przywódcy. Na marginesie szczytu spotkanie premierów rządu Hiszpanii i Belgii. Nie było mowy o ekstradycji byłego szefa rządu Katalonii. A z broni palnej strzelał do swojego psa mężczyzna z Podkarpacia. Najbliższy czas może spędzić w więzieniu. Zbiór zasad dotyczący warunków pracy, ochrony socjalnej i integracji społecznej przyjęty. Europejski filar praw socjalnych ogłosili w Göteborgu unijni przywódcy. O tym, co zawiera, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Tam są niezwykle ważne zakresy odnoszące się do kształcenia, kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, uczciwego wynagrodzenia, w tym odwołania do minimalnego wynagrodzenia. Tam są kwestie związane z polityką socjalną i integracją. Zasady zawarte w europejskim filarze dotyczą też równości szans, bez względu na płeć. A na marginesie szczytu było spotkanie szefów hiszpańskiego i belgijskiego rządu. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy zapewnił, że politycy nie poruszyli tematu ekstradycji byłego już szefa Katalonii. Belgijski i hiszpański wymiar sprawiedliwości są niezależne i dlatego my, członkowie rządu, nie mamy w tej sprawie nic do powiedzenia. Oba kraje mają wspaniałe wzajemne stosunki. Pozwólmy sędziom pracować w spokoju. Dziś nie będzie decyzji w sprawie ekstradycji do Hiszpanii byłego szefa katalońskiego rządu Carlesa Puigdemona. Od końca października polityk i jego czterej współpracownicy są w Brukseli, gdzie oddali się w ręce belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. Tamtejszy sąd zdecydował o przełożeniu decyzji o ekstradycji do 4 grudnia. A przypomnijmy, że za politykami Hiszpania wysłała europejski nakaz aresztowania. Oskarża ich o bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersacje. Może im grozić do 40 lat więzienia. Członkowie katalońskiego rządu, którzy nie wyjechali z kraju 2 listopada po złożeniu w Madrycie zeznań, trafili do więzienia. Sprawę wypadku na torze kartingowym w Zwardoniu bada żywiecka prokuratura. A w czasie jazdy szal 21-latki wkręcił się w oś pojazdu. Dziewczyna trafiła do szpitala w Sosnowcu, jest w ciężkim stanie. Z policyjnych ustaleń wynika, że gdy kobieta wsiadła do pojazdu, szal miała schowany pod kurtką. Śledztwo toczy się w sprawie narażenia na szczególne niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia. Dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów. A więzienie grozi mężczyźnie, który strzelał z broni palnej do swojego psa. Do zdarzenia doszło w Sokolnikach koło Gorzyc na Podkarpaciu. Wezwani na miejsce policjanci znaleźli na posesji krwawiące zwierzę, mówi Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji. Okazało się, że 45-letni mężczyzna oddał 20 strzałów do kundelka, raniąc go w głowę i tułów. Ten człowiek był pijany. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Poranione zwierzę zostało przewiezione do weterynarza. Jego właściciel odpowie za swój czyn przed sądem. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 2 lat pozbawienia wolności, a za posiadanie bez zezwolenia broni palnej lub amunicji od 6 miesięcy do 8 lat. Pierwsza dama na spotkaniu z wcześniakami i ich rodzicami w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Dzisiaj Światowy Dzień Wcześniaka. Zdrowie i życie naszych dzieci oraz ich prawidłowy rozwój to wartości, które zawsze trzeba wspierać, mówiła Agata Kornhauser-Duda. Właśnie dzięki Państwa empatii, takiemu niezwykłemu oddaniu, dają Państwo rodzicom to, co dla nich, myślę, najcenniejsze. Nadzieję i wiarę w to, że uda się uratować nowonarodzone życie. W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu rodzi się w ciągu roku około 300 wcześniaków. To 8% wszystkich urodzeń. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że do tej pralki załadujesz nawet 10 kilo prania? A wiesz, że możesz dostać na nią 10% rabatu? Jak to? Teraz dajemy tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład suszarka kondensacyjna Bosch z pompą ciepła i oświetleniem bębna. 8 kilo suszenia, klasa A+++ za 3035 zł 8 groszy, czyli o 260 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości.

Sara Watkins. O 16 rozpoczął się, jak wiemy, na skoczni w Malice trening. O 18 zaczęły się kwalifikacje. W Wiśle rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja została podzielona na 3 dni, a do Wisły przyjechali skibice z całej Polski. Oczywiście, że wygramy. Tutaj w Wiśle jeszcze nie. Tylko w Zakopanem. Trzeba porównać. No, mamy nadzieję, że w Wiśle oczywiście wygramy. Trzeba iść na skocznię, no ale do tego czasu też trzeba Wisłę troszeczkę pozwiedzać. Polska górą. Polska musi wygrać. Udało się dopiąć tego, o co staraliśmy się już od dłuższego czasu, czyli przede wszystkim spróbować organizować Puchar Świata w cyklu takim dwudniowym. Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. To wymagało wielu, wielu starań i też zabiegów i udowodnienia tego, że jako Wisła, jako mieszkańcy, czy też jako działacze sportowi jesteśmy w stanie zorganizować zawody na najwyższym poziomie. Ja kupiłem. Tak? A skąd pan przyjechał na Puchar Świata? Ja nie muszę jeździć, bo jestem akurat człowiekiem z miejsca. A stela pan jest. Tak, tak. Czapka jest, a gdzie trąbki, flagi? Jeszcze wszystko w samochodzie zostało. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Łukasz Bielski z Urzędu Miasta Wiśle. Przede wszystkim kibiców, którym nie uda się wejściówę kupić lub nie udało się, bo one są już de facto wykupione. Zapraszamy tu do strefy kibica na rynek wiślański, gdzie pod namiotem ogrzewanym będziemy się bawić. Z muzyką będą transmisje skoków na żywo i wszystkich, i kwalifikacyjnego konkursu, i drużynowego, i indywidualnego. Po zakończeniu konkursu w koncert Faster, zespół Bartnicki, a także zespół Polandia, który przygotował specjalnie na tą okazję inauguracji Pucharu Świata nowy hit. Będzie tu jedna wielka impreza na około 1000 osób. Dużo ludzi się tu będzie przewijać. Też po zawodach kibice zjadą do centrum Wisły, więc będą mieli co robić. Nie będą musieli iść do hotelu i po prostu spać, tylko po prostu będą mogli się bawić. Już jest. Teraz pracuję w związku, to dziwnie, żeby mnie nie było. No, pewnie bym dostał nagane, jakbym nie był. Trzymamy kciuki za naszych i za aurę, za dobrą pogodę. Również wszystkiego dobrego życzę. Dzięki. Dwa urządzenia, które nazywa się AVS, czyli All Weather Snow, śnieg w każdej pogodzie. I z nich tymi rurami, które tutaj pod trybunami są poprowadzone bezpośrednio na wybieg, wyprodukowany śnieg jest właśnie bardzo dobrej jakości, jest lepszy niż prawdziwy. Po ile trąbki są? 10 zł. Szaliki, czapki, co jeszcze w ofercie? Czapki typowo zimowe, z bąblem, bez bąbla. A bąbel ile kosztuje ekstra? No 30 zł. A bez bąbla? 20 albo 25, już wie pan co, że nie pamiętam, muszę zerknąć rozpiskę. Peruki są, tak, irokezy, sam osobiście lubię w tym chodzić, więc... Ale widzę, że też macie czapki fińskie, tak, niemieckie, tak, austriackie. Tak, tak, tak, wie pan co, no ja nie wiem, czy może sentymentu, ale pamiętam, mój ulubiony skoczek to Matti Nykänen. Ale Małysza pan kojarzy. Małysz kojarzy taką osobę, kojarzy to. Wąsy, kolczyk, dwoje uszu. I tu mieszka w Wiśle. I dwie narty, i Wisła, tak, tak. I dalekie skoki to świetnie kojarzy, pamiętam. Nasi w formie, tak więc czekamy na sukcesy, których oczywiście życzymy. Kwadrans po 18 pytał Andrzej Ochodek z Polskiego Radia Katowice. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Pan Jerzy na antenie. Witam pana. Co dobrego? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Grzybobranie, panie Kubo, było dziś kilkugodzinne. Chyba nas pan wpuszcza w malinę. Nie, przeszukiwałem ściółki, aby odnaleźć miejsce, gdzie ukryły się grzyby i znalazłem sporo kurek, trochę podgrzybków, trochę gąsek zielonych i między nimi jedną siwą. A to nie jest tak, panie Jerzy, że jak przychodzą pierwsze przymrozki, to w zasadzie już jest po grzybach? Tak, to jest wtedy po grzybach, ale teraz nie było przymrozków, tylko około zera. I one są nie przemrożone, tylko przeziębione, ja nazywam, i odchodzą w tej temperaturze 4 do 6 stopni. Ja wiem. I było to w lasach gostynińsko-włocławeckich, ale to jest tajemnica, o tym się nikt nie może dowiedzieć. Taka przeziębiona kurka potrafi kichać i po tym można rozpoznać to przeziębienie. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia. To grupa The Hooters, program trzeci, audycja popołudniowa. 17 już minut po godzinie 18. 500 zabitych, ponad 8000 rannych. Po niedzielnym trzęsieniu ziemi na pograniczu iracko-irańskim ci, którzy przeżyli, czekają na pomoc. Nie sprzyja im pogoda. Przy temperaturze bliskiej zeru śpią, gdzie popadnie. Boją się także kolejnych wstrząsów. Jak wygląda codzienność po kataklizmie? O tym opowiada jedna z kobiet poszkodowanych w trzęsieniu. Nie mamy nawet namiotu. Mieszkamy w naszym samochodzie, często drżąc z zimna. Rząd wysłał tu namioty, ale tak wielu ludzi rzuciło się, aby je zdobyć, że dla nas już nic nie zostało. To jest ważne, żeby zrozumieć, dlaczego to trzęsienie ma taką wagę. Jakub Belina-Brzozowski, Polska Akcja Humanitarna. To znaczy, przede wszystkim w irackim Kurdystanie mieliśmy kryzys uchodźczy. Mamy w irackim Kurdystanie według różnych szacunków od 1 do 2 milionów uchodźców wewnętrznych oraz uchodźców z Syrii. Bardzo duża część mieszka w obozach, bardzo duża liczba uchodźców, którzy mieszkają w takich zwanych dzikich obozach. No i w tej trudnej sytuacji dochodzi trzęsienie ziemi, w którym cierpią oczywiście osoby, które mieszkają w najgorzej zbudowanych budynkach. To osoby, te, które straciły domy, przechodzą właśnie do tych przygotowanych dla uchodźców obozów. Publikowane cały czas, pokazywane są w mediach czy na różnych portalach zdjęcia. Mieszkająca w Teheranie tłumaczka Anna Marcinowska. No i oczywiście zdjęcia są przerażające, bo to są zazwyczaj samochody pod gruzami, to są spod gruzów wystające części ciała, próba wyciągnięcia noworodka spod gruzów, czy płaczący nad zwłokami ludzie. Z danych, które przesyła do mnie codziennie Ministerstwo do Spraw Kontaktu z NGO-sami. Małgorzata Olasińska-Hart, Polska Misja Medyczna. Wynika, że ponad 16 tysięcy rodzin straciło dach nad głową. To jest około 90 tysięcy ludzi. Natomiast 67 tysięcy rodzin znalazło schronienie w obozach na terenie północnego Kurdystanu. Ponad 66 tysięcy to są po prostu osoby przesiedlone, które musiały dostać schronienie natychmiast od organizacji międzynarodowych, które pracują na miejscu, także od nas, ponieważ pracujemy w obozie Olwand 1 i Olwand 2 w regionie Germian, a także w innych regionach w północnym Kurdystanie. Jak my możemy pomóc? Zachęcamy do wsparcia finansowego Polskiej Akcji Humanitarnej, dzięki któremu my będziemy mogli działać tam na miejscu, pomagać na miejscu. W tej chwili przede wszystkim dostarczane są tam paczki z pomocą na zimę. My też myślimy przede wszystkim tutaj o dalszej perspektywie, to znaczy o odbudowie budynków. Zostało zniszczone dość dużo budynków, zarówno domów, jak i budynków użytku publicznego, takich jak szkoły, szpital, i tutaj na pewno chcielibyśmy pomóc. Oczywiście, jeżeli chodzi o pomoc Caritas Polska. Zastępca dyrektora Caritas Polska Jarosław Bittel. Poprzez nasze strony internetowe można cały czas wpłacać datki na rzecz ofiar kataklizmów. Tutaj zachęcamy do tego jak najbardziej. Olbrzymia ilość osób została ranna, a też potrzebuje natychmiastowej pomocy związanej z przeżytą traumą, szokiem i wyziębieniem. Także te torby, które w ciągu najbliższych dni dotrą do szpitala w Kanakin, a także do naszych lekarzy, posłużą właśnie temu, aby udzielić pomocy osobom, które szukają pomocy medycznej w Kanakin i Kalar. Wszelkie informacje, proszę Państwa, na temat tego, jak można pomóc, znajdą Państwo na stronach internetowych Polskiej Akcji Humanitarnej, także Polskiej Misji Medycznej i Caritas Polska. Pytała Anna Rukicińska. 20 minut po 18. To, czego świat teraz potrzebuje, to miłość. Arumer. Cztery minuty po godzinie 18. Zapewne wiele osób uważa, że kiedy czarny kot przebiegnie drogę, natychmiast trzeba zmienić kierunek albo przynajmniej poczekać, aby ktoś przeszedł pierwszy, bo wówczas to na niego spadnie nieszczęście. 17 dzień listopada to dzień czarnego kota. Przebiega i podobno prawie pecha i wiedźmy lubią czarne koty. Jeżeli przechodzi przez ulicę, to trzeba płynąć przez lewe ramię. To ma zapobiec czegoś złego. Tradycja, że pech. A jakby przebiegł, to by pan szukał jakiejś innej drogi? Nie, pewnie bym pojechał, ale myślałbym o tym. Tą nieprawdziwe obelgi. Wróżka i Nessa. Przynosi szczęście. Sierść kota czarnego nawet się używa w bardzo dobrych rytuałach. Na miłość, na zdrowie. Skórka z czarnego kota przywiązuje się do chorych miejsc. kot w wielu kulturach jest zwierzęciem, które ma bardzo ciekawą biografię symboliczną. Patryk Pawlaczyk z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Kot bardzo często pojawia się jako bohater bajek magicznych. Ma bardzo łatwy kontakt z sakrum, z zaświatami. Do tego jeszcze kolor czarny, czyli kolor związany z nocą, kolor związany z podziemiami. To jest bóstwo. Wiesz, w Egipcie, jak nie daj Boże kotowi coś się stało, to się kara śmierci groziła. Nie daj Boże nastąpić na ogon kota, było wielkie nieszczęście, siedziało się później tam nie wiadomo ile w tym więzieniu za takie rzeczy. Przede wszystkim w okresie średniowiecza były takie czasy, że rzeczywiście koty czarne były prześladowane. Antonina Kondrasiuk, zoopsycholog i behawiorystka. Były palone na stosach i traktowane tak jak właśnie narzędzie czarownic. Zła czarownica i ona ma kulę i czarnego kota. Wiedźma. Pech. A jakieś miłe skojarzenie? Miłe skojarzenie z czarnym kotem. Moja była ma czarnego kota. Nosi pecha czy nie? Nie, do przytulania. W polskiej tradycji ludowej był zwyczaj pod koniec karnawału, zwany zapustami, przeprowadzano obrzęd zabijania grajka. I właśnie duszę grajka symbolizował kot, czarny kot, którego trzeba było wywieźć. Kot był oczywiście bardzo dręczony zresztą niestety. Grajek został zrzucany z taczki, a kot został wypuszczany, do tego jeszcze mógł oberwać garnkiem z popiołem. Jest angielskie takie przysłowie, które mówi, że czarny kot przynosi wielu kochanków młodym kobietom. Magdalena Bielicka, redaktor naczelna magazynu Kocie Sprawy. I w Japonii, i w Wielkiej Brytanii czarny kot przynosi właśnie szczęście, natomiast biały kot ma przynosić podobno nieszczęście. Kot układa się na ciele człowieka w miejscach, gdzie człowiek jest chory. Czyli jeśli kot siada na przykład nam na brzuch, to znaczy, że może być coś z jelitem, coś z żołądkiem, coś z wątrobą. Czarny kot wcale nie przynosi pecha. Już trzy czarne koty to absolutnie przynoszą szczęście. Mit o czarnym kocie przynoszącym nieszczęście odczarowywała Agnieszka Szwajgier, właścicielka kota rudego. No, ale jak kot, pani redaktor, wraca ze spaceru, 28 prawie minut po 18. Radek napisał, muszę się panu pochwalić, że zaraz ruszam na koncert Deep Purple w Birmingham. Niestety jest to pożegnalna trasa zespołu, a teraz słucham z żoną trójki. Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale będziemy mieli w tym roku dla państwa niezwykłą niespodziankę związaną z zespołem. W grudniu ta niespodzianka. To tyle. Natalie Cole. Po 18.30 w Trójce skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Programy wspierające rodziny napędzają polską gospodarkę, tak mówi premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu uczestniczyła w unijnym szczycie w Göteborgu na temat polityki społecznej, zatrudnienia i dostępu do rynku pracy. Podkreśliła, że polski rząd potrafił programy społeczne połączyć z rozwojem gospodarki. Programy społeczne, prorodzinne, a więc takie, które najczęściej są odbierane powszechnie jako programy kosztowne, jako programy, które, na które trzeba wydawać tylko pieniądze, a które się nie zwracają, a my połączyliśmy je razem z programami rozwojowymi i zrobiliśmy w ten sposób wehikuł napędzający polską gospodarkę. Podczas szczytu unijni przywódcy uroczyście ogłosili utworzenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. To zbiór zasad dotyczących warunków pracy, ochrony socjalnej oraz integracji społecznej. Prezydent Łodzi nie usłyszała dzisiaj wyroku. Proces został odroczony. Hanna Zdanowska jest oskarżona o poświadczenie nieprawdy w dokumentach, co pozwoliło jej partnerowi zdobyć 200 tysięcy złotych kredytu na zakup mieszkania. Chodzi o poświadczenie, że otrzymała od partnera 50 tysięcy złotych, co było podstawą do otrzymania kredytu. Cały czas to powtarzam. Fizycznie, w sensie gotówki bądź przelewu nie były. One były przekazane w inny sposób, w postaci nakładów na mieszkanie i rozliczenia tych nakładów. Proces został odroczony, bo nie udało się przesłuchać jednego ze świadków, pracownicy banku, w którym udzielono pożyczki. Na razie nie wyznaczono terminu kolejnej rozprawy. Do początku przyszłego miesiąca konieczny jest postęp w negocjacjach w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, aby mogły się rozpocząć rozmowy handlowe Londynu z Brukselą. Tak mówi szef Rady Europejskiej Donald Tusk po spotkaniu z brytyjską premier. Na jak najszybszym rozpoczęciu rozmów o przyszłych relacjach handlowych bardzo zależy brytyjskim władzom, ale w tej sprawie Unia Europejska nie zmienia stanowiska. Jeśli postęp nie nastąpi do początku grudnia, nie będziemy w stanie zaproponować nowych wytycznych w sprawie okresu przejściowego i przyszłych relacji, powiedział Tusk. Unia Europejska narzeka, że Wielka Brytania do tej pory nie przedstawiła oficjalnego stanowiska w sprawie umów handlowych. I tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Jutro na zachodzie północy miejscami przelotne opady deszczu, wieczorem na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie początkowo niewielkie opady deszczu ze śniegiem, a w Bieszczadach śniegu. Wieczorem na wybrzeżu możliwe burze. Jutro temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie do 6 na zachodzie i wybrzeżu, a wiatry słabe, umiarkowane, na zachodzie Pomorzu porywisty. Południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu Smart TV LG 43 cale. Wbudowane Wi-Fi za 1499. Smartfon 5 cali Dual SIM LTE za 299. Laptop Dell Intel Core i3 Dysk 1000 za 1799. W sklepach euro i na euro.com.pl. Dziś na obiad piekę kaczkę. Lubię, gdy cały dom pachnie jabłkami. Już widzę tę walkę między dziećmi. Kto dostanie więcej chrupiącej skórki? Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki. Kaczka z jabłkami prosto do piekarnika, teraz w biedronkowej cenie. Tylko 7,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka smakuje domem. Rok nowości Skody. Skoda przedstawia leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103% to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Ja też. A od 17 do 19 listopada zapraszamy na dni otwarte w salonach Skody w całej Polsce. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletu w ofercie super promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy? PKP Intercity. Zapowiada się dobra podróż. Szczegóły i regulamin na intercity.pl. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny, polska marka oraz nagroda główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Partnerem rankingu Lubię, bo polskie jest Poczta Polska. Już teraz Lidl zmienia się w krainę drewnianych zabawek. Komplet torów i ulic, autostrada lub kolejka. W każdym zestawie aż kilkadziesiąt elementów. Zestaw jedynie 79 zł, a także wiele innych zabawek w super cenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Program trzeci, 25 minut pozostało do 19. Ciekawa, proszę Państwa, to historia. Czasem człowiek bardzo się stara, aby złamać prawo. Tak było w przypadku pewnego 27-letniego mieszkańca Klucz. Kiedy do jego mieszkania dotarła policja i znalazła w nim nieprzytomnego właściciela z kolegą, okazało się, że towarzystwa dotrzymują im nielegalnie dzikie węże. Tę szalenie skomplikowaną historię przedstawi Grzegorz Krzywak. Pod koniec października policjanci otrzymują zgłoszenie, że w mieszkaniu w Kluczach znajduje się dwóch mężczyzn w wieku 20 i 27 lat, najprawdopodobniej po zażyciu środków odurzających lub też dopalaczy. Jak dodaje Katarzyna Matras z olkuskiej policji, funkcjonariusze po przybyciu na miejsce udzielili mężczyznom pierwszej pomocy, a następnie przeszukali mieszkanie. Oprócz substancji nieznanego pochodzenia dokonali też innego, bardziej zadziwiającego odkrycia. Były to dwie kobry królewskie i rzechotnik toskański. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody te węże decyzją lekarza zostały uśpione. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie prokuratura. Mężczyźni mogą usłyszeć zarzuty znęcania się nad zwierzętami oraz narażenia życia swojego oraz sąsiadów. Udaliśmy się do Klucz zobaczyć, gdzie przetrzymywano egzotyczne gady. Prawdopodobnie w tamtym bloku to jest. Czteropiętrowy blok z wielkiej płyty, taki jak ich wiele. Jak się okazuje, okoliczni mieszkańcy kojarzą 27-latka. My wiedzieliśmy, przypuszczaliśmy, ale nie wiadomo co. A co to za człowiek w ogóle? No bo tam węże, narkotyki. Tak, ale ma mamy, przecież ojca ma i w ogóle. Nie dopilnowali. Czasami się nie da. Udało nam się porozmawiać także z jedną z sąsiadek młodego mężczyzny. Widziała pani, że pani koło jadowitych węży żyje przez jakiś czas? Wiedziałam, ale ja tego nie widziałam. Jak się pani dowiedziała, to co pani pomyślała? A dobrze, że zabrali, bo ja się bałam. Dawał się tutaj wam we znaki? Dopiero w tym roku, już dwa razy. Teraz. To prawda, mężczyzna był już złapany przez policję niemal w identycznej sprawie. Tak, w kwietniu policjanci otrzymali informację, że w mieszkaniu mężczyzny mogą znajdować się narkotyki. Kiedy przyjechali na miejsce, nie tylko ujawnili marihuanę, ale również pytona oraz cztery niebezpieczne grzechotniki. I podobna sytuacja, został wezwany na miejsce lekarz, który zadecydował, że te cztery węże grzechotniki muszą być uśpione. Natomiast pyton jako zwierzę chronione trafiło do ogrodu zoologicznego. Zarówno wtedy, jak i obecnie, niebezpieczne węże nie uciekły z mieszkania i nie wyrządziły nikomu krzywdy. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, zdarza się, że groźne zwierzęta wydostają się na wolność lub są po prostu wypuszczane przez znudzonych właścicieli. Takie przypadki wylicza Marek Anioł z krakowskiej Straży Miejskiej. Przede wszystkim różnej maści pająki. Węże, przypominam sobie, kiedy przerażona mieszkanka na ulicy Lea do nas zatelefonowała, że po powrocie do swojego mieszkania na środku pokoju znalazła na dywanie okazałą dużą jaszczurkę. Do tych przypadków warto dodać też ten sprzed kilku miesięcy, kiedy to w autobusie jadącym z Nowego Sącza do Krakowa ktoś zgubił boa dusiciela. Ale na szczęście są też alarmy fałszywe. Gumowy aligator. Tak, podkreślam raz jeszcze, gumowy aligator, którego z siódmego piętra wieżowca zobaczyła mieszkanka, zaalarmowała wszystkie służby, w tym m.in. Straż Miejską. Okazało się, że tego gumowego aligatora zostawiły dzieci, które poprzedniego dnia bawiły się na trawniku. Grzegorz Krzywak, Radio Kraków. 20 minut do 19. Węże, narkotyki. Ludzie to potrafią się bawić. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Krystyna. Try and lose my blues. Andrzeju, witam, dobry wieczór, co dobrego? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Przysłuchiwałem się audycji o kotach, trochę historyki. Aha. I koty różnego maści, koloru, ale myślę, że nie ma to jak bierny piesek. Pozdrawiam serdecznie, zdrowia skaka najwisły. Ja też szanuję kociarzy, choć rzeczywiście też jestem fanem psów, a zwłaszcza jednego. Na trzecim biegu w Trójce już za chwilę i Michał Gąsierowski. Dress me up in pretty colors, let everybody see. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Biegu, tak można się z nami kontaktować, a dziś między innymi o turbopapieżu, o napakowanym ogrze i o maluchu w Hollywood. Ten samochód jest po prostu przepiękny, ale do tego kosmicznie drogi. Nic dziwnego, bo chodzi o Peugeota L45 Grand Prix Two Seater. Oczywiście nic nikomu to nie powie, więc muszę przybliżyć jego historię. Ma ponad 100 lat, pochodzi dokładnie z 1914 roku. Wszystko wskazywało na to, że dokładnie w tym egzemplarzu Dario Resta wygrał wyścig Indianapolis 500. Szczegółowe badania wykazały jednak, że jechał nim Ralph Mumford, który przeciął linię mety jako trzeci. Samochód zachował się w znakomitym stanie, ma nadwozie i silnik o numerze seryjnym 1, i właśnie dlatego na aukcji w Los Angeles sprzedano go za 7 milionów 260 tysięcy dolarów. Ciekawe, za ile zostanie sprzedane Lambo Huracan Francesco, czyli samochód podarowany papieżowi Franciszkowi. Biały, ze złoconymi elementami na karoserii. Odbierając samochód od prezydenta firmy Stefano Domenicaliego, papież powiedział w swoim stylu: no to teraz módlcie się za mnie. Oczywiście papież nie będzie nim podróżował na co dzień, bo to nie idzie w parze z jego filozofią skromności. Podpisany przez niego egzemplarz trafi na aukcję charytatywną, z której dochód zostanie przekazany na pomoc chrześcijanom w Iraku, wsparcie dla kobiet, które padły ofiarą prostytucji i handlu niewolnikami, oraz dla dwóch projektów pomocowych w Afryce. Swoją drogą to trochę szkoda, że Franciszek nie pojedzie chociaż raz. Huracan przyspiesza do setki w 3,2 sekundy, a do 200 w 9,9 sekundy. Byłoby interesująco zobaczyć pędzącego tak po autostradzie papieża. Lambo ewidentnie miało swój wyjątkowy tydzień. Już prawie 10 milionów internautów zobaczyło kameralny pokaz Lamborghini Terzo Millennio Concept, czyli trzecie tysiąclecie. To prototypowa wizja samochodu przyszłości. Ma 4 silniki elektryczne zasilane przez superkondensatory i urządzenia magazynujące energię wbudowane w panele nadwozia. Te ciekawe rozwiązania technologiczne mają pomóc osiągnąć nanonurki z włókna węglowego i ultracienkie baterie, które będą mogły być formowane w różne kształty i umieszczane między dwoma panelami. No, prawda, że to wszystko brzmi kosmicznie? I tak jestem pewien, że kilku piłkarzy już wysłało zamówienia do Lambo. Co innego z Corvettą ZR1. W przeciwieństwie do papieskiego Lambo to diabeł wcielony. Silnik 6,2 litra, moc 755 koni i napęd na tył. To samochód zdecydowanie dla odważnych i takich, którzy potrafią go ujarzmić, bo moc i bezwzględna siła po prostu kapią mu ze zderzaków i kierunkowskazów. Co ciekawe, inżynierowie zainstalowali w nim aż 13 różnego rodzaju chłodnic. Do tego ceramiczne hamulce, które mają zatrzymać samochód jak kolce wbite w asfalt. ZR1 można zamówić z dwoma różnymi skrzydłami z tyłu. Albo mniejszym, zapewniającym większą prędkość maksymalną, albo większym, generującym lepszy docisk. Plan jest taki, by pobić rekord okrążenia na Nürburgringu, należący obecnie do Porsche 911 GT2 RS. Stopniuję trochę te wiadomości o supersamochodach, bo na koniec mam prawdziwą bombę. Hennessy Venom F5 ma aż 1600 koni mocy, a waży zaledwie 1338 kg. To dopiero jest bestia. Podobno przyspieszenie do 300 km na godzinę zajmuje mu 10 sekund i to mimo, że ma napęd tylko na tył, co oznacza gorszą trakcję na starcie. Ale dzięki temu jest znacznie lżejszy. Według producenta jego prędkość maksymalna to 480 km na godzinę, no i ma kosztować 1 600 000 dolarów. Czyli jeśli dobrze liczę, 1000 dolarów za każdy koń mechaniczny mocy. No, gdybym tyle miał, już stałby w moim garażu. Żeby i Państwo nagle nie podkręcili obrotów w swoich samochodach, to teraz coś wolniejszego, ale także ekscytującego. Dokładnie za 10 dni w podróż samolotem do Los Angeles wyruszy Fiat 126P dla Toma Hanksa. Historia jest długa, ale w skrócie chodzi o to, że Hanks zrobił sobie kiedyś zdjęcie z maluchem i wtedy powstał pomysł, żeby mu takiego wysłać. W akcji wziął udział Rafał Sonik, zbierano pieniądze na jego wykończenie, a zebrana nadwyżka zostanie przekazana na szpital pediatryczny w Bielsku. I to jest najważniejsze. Swoją drogą, gdyby Hanks przejechał się kiedyś maluchem po Los Angeles, mógłby naprawdę zrobić furorę. No, musi się tylko nauczyć odpalać ze szczotki. Na pewno maluch Hollywood wzbudzi większą furorę niż nowe Porsche Cayenne, ale coś mam wrażenie, że jednak łatwiej tam będzie spotkać Cayenne. Czym ten nowy różni się od poprzedniego, opowie Marek Sforowski z Porsche Polska. No prosto z 911, na przykład ogumienie jest teraz z przodu innej wielkości jak z tyłu, szerokości. Mamy też aktywną tylną oś, no i mamy system, który spina po raz pierwszy w Cayenne wszystkie systemy. System się nazywa 4D Chassis Control i on dba o to, żeby właśnie spiąć działanie wszystkich systemów zawieszenia, tak żeby kierowca miał jeszcze więcej frajdy z jazdy, no i przede wszystkim mógł jeszcze szybciej jeździć tym samochodem. Pojawiły się też elementy aerodynamiczne. To jest też rzecz zaczerpnięta z 911. No i tutaj na dachu pojawił się taki specjalny spoiler, który oczywiście powoduje większy docisk na tylną oś, ale tutaj też jest ciekawa nowa funkcja, czyli aktywny hamulec aerodynamiczny, który powoduje, że droga hamowania z maksymalnej prędkości hamując skraca się nawet o 2 metry, które mogą być tymi kluczowymi 2 metrami. Chciałem Cię o tą skrętną tylną oś zapytać. To jest coś, co pojawiło się w Carrerze Turbo i Turbo S. Jest to opcjonalne rozwiązanie. Debiutowało to w 911 Turbo. Później inne 911 zyskały taką opcję od 2 lat bodajże. Ta opcja jest dostępna w Panamerze i teraz się pojawia właśnie w Cayenne. I to jest we wszystkich modelach opcjonalne rozwiązanie. W nowym Cayenne mamy do dyspozycji wszystkie nowe silniki. Są to silniki, które debiutowały w Panamerze 1:1, czyli o mocy od 340 koni mechanicznych do 550 koni mechanicznych. No i oczywiście największą uwagę zwraca ten najmocniejszy model w wersji turbo, który pierwszą setkę osiąga w 3,9 sekundy. Zwiększył się o 100 litrów, czyli o całkiem solidną walizkę. A to już coś. A dziś w teście pojawi się on. Pan się przedstawi. Ten dźwięk jak z gardła ogra pochodzi z Jeepa Grand Cherokee SRT, czyli Street Racing Technology, co oznacza, że nie jest zwykłym Grand Cherokee, tylko wyjątkowo napakowanym mięśniakiem i łobuzem. Swoje robi oczywiście silnik, 6,4 litra, żadnych turbin, żadnych kompresorów, czysta moc z pojemności silnika. 468 koni mechanicznych, które rozpędzają tego kloca do setki w 5 sekund. Rozpędzić się łatwo, ale co z hamowaniem? O to już dbają specjalne czterotłoczkowe zaciski Brembo, które czerwienią się zza wielkich felg. Na masce łatwo zauważyć dwa wielkie wloty powietrza, które jeszcze bardziej pompują sylwetkę SRT. W środku, jak w zwykłym Grand Cherokee, no może prawie jak w zwykłym. Na mięsistej, jak najedzona anakonda kierownicy, oczywiście trzy literki, które są znakiem rozpoznawczym tej bestii, a pod ręką pokrętło do ustawiania różnych trybów – na śnieg, na szosę, sportowy i na tor. Jest też przycisk SRT, pod którym możemy ustawić różne parametry pracy skrzyni biegów, silnika, aktywować lub dezaktywować łopatki przy kierownicy itd. Jest też przycisk Launch do optymalizacji startu, czyli to, co chce się uruchamiać na każdych światłach. Hamulec do podłogi, gaz do dechy, puszczamy hamulec i poszło. Dzięki temu pięknemu brzmieniu wiele razy widziałem, jak przechodnie odwracają się, żeby zobaczyć, co to takiego. I muszę przyznać, że jazda SRT sprawiła mi wiele frajdy. Nie jest oczywiście idealny. Jak dla mnie, trochę za bardzo wychyla się na boki. Jest też mocno podsterowny z uwagi na swoją wagę. Jeśli natomiast włączymy tryb torowy, co oznacza z kolei wyłączenie kontroli trakcji, to uwaga, uwaga, można nawet zarzucić tyłem tego samochodu. Wygląda to zjawiskowo, kiedy ten kolos uślizguje się na szybszym zakręcie. Dość interesująco wygląda też jazda w korku, bo nawet lekkie wciśnięcie pedału gazu powoduje szybką reakcję, więc trzeba się przyzwyczaić, żeby nie przejechać komuś po dachu. Bez lekkiego szarpnięcia naprawdę trudno jest ruszyć, nawet jeśli już się opanuje ten, wydawałoby się, łatwy proces. Wiadomo, że jak coś tak wygląda i tak jeździ, to musi odpowiednio się odżywiać. Niestety, przy dynamicznej jeździe w mieście może wyżłopać nawet 30 litrów benzyny. I więcej, średnie spalanie to około 20 litrów i nawet świecący się na niebiesko przycisk eko, który możemy włączyć w razie potrzeby, niewiele nam pomoże. Ale tak to już jest, kiedy chce się mieć takie brzmienie i takie osiągi. Na dziś to wszystko. Na trzecim biegu za tydzień o tej samej porze. Michał Gąsierowski, do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. 7 minut do 19. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Was possible, hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days, the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. I'm running down a dream.